بس کے نا امیدی نیود بجھا تو جھلک امید اپنی آخر دکھا تو ذرا نا امیدی کی دھارس بندھا تو فسودہ دلوں کے دل آ کر بڑھا تو تیرے دم سے موجوں میں جانے پڑی ہیں جلی کھیتیاں تو نے سر سبز کی ہیں جلی کھیتیاں تو نے سر سبز کی ہیں سفینہ پائے نوح طوفاں میں تو تھی سکون بخش یعقوب کنعاں میں تو تھی زلیخا کی غم خوار ہجراں میں تو تھی دل آرام یوسف کی زندہ میں تو تھی مسائل نے جب آ کر ان کو گھیرا سہارا وہاں سب کو تھا ایک تیرا سہارا وہاں سب کو تھا ایک تیرا بہت جوتوں کو ترایا ہے تو نے بگڑتوں کو اکثر بنایا ہے تو نے اکھلتے دلوں کو جمایا ہے تو نے اجڑتے گھروں کو بسایا ہے تو نے بہت تو نے پستوں کو بالا کیا ہے اندھیرے میں اکثر اجالا کیا ہے اندھیرے میں اکثر اجالا کیا ہے کبھی تجھ سے ہمت ہے پیر و جوان کی بندھی تجھ سے ڈارس ہے خود و گلا کی تجھی پر ہے بنیاد نظم جہاں کی نہ ہو تو رونق نہ ہو اس دکان کی تگا پو ہے ہر مرحلے میں تجھی سے روارد ہے ہر قافلے میں تجھی سے روارد ہے ہر قافلے میں تجھی سے کسانوں سے کلر میں ہے تو وہ آتی جہازوں کو گرداب میں ہے کھو آتی سکندر کو دارا پہ ہے تو چڑھاتی فریدوں کو جہاز سے ہے لڑاتی چلے سب جدھر تو نے مائل انا کی نظر تیری سیدھی پہ ہے کارواں کی نظر تیری سیدھی پہ ہے کارواں کی نوازا بہت بے نواؤں کو تو نے تمنگر بنایا گداؤں کو تو نے دیا دست رس نارساؤں کو تو نے کیا بادشاہ نہ خداؤں کو تو نے سکندر کو شانے کئی تو نے بخشی کولمبس کو دنیا نئی تو نے بخشی کولمبس کو دنیا نئی تو نے بخشی وہ رہرو نہیں رکھتے جو کوئی ساما خور و زاد سے جن کا خالی ہے داما نہ ساتھی کوئی جس سے منزل ہو آسان نہ محرم کوئی جو سنے درد پنہاں تیرے بل پہ خوش خوش ہیں اس طرح جاتے کہ جا کر خزانہ ہے اب کوئی پاتے کہ جا کر خزانہ ہے اب کوئی پاتے زمین جوتنے کو جب اٹھتا ہے جوتا زمین کا گما تک نہیں ہے جب کہ ہوتا شب و روز محنت میں ہے جان کھوتا مہینوں نہیں پاؤں پھیلا کے سوتا اگر موزن اس کے دل میں نہ تو ہو تو دنیا میں گل بھوک کا چار سو ہو تو دنیا میں گل بھوک کا چار سو ہو بنے اس سے بھی گھر سوا اپنے دم پر بلاؤں کا ہو سامنا ہر قدم پر پہاڑ ایک فضو اور ہو کوہ غم پر گزرنی ہے جو کچھ گزر جائے ہم پر نہیں فکر تو دل بڑھاتی ہے جب تک دماغوں میں بو تیری آتی ہے جب تک دماغوں میں بو تیری آتی ہے جب تک یہ سچ ہے کہ حالت ہماری زبوں ہے عزیزوں کی غفلت وہی ہے یوں کہ تو ہے جہالت وہی قوم کی رہنمو ہے تعصب کی گردن پر ملت رکھوں ہے مگر اے امید ایک سہارا ہے تیرا کہ جلوہ یہ دنیا میں سارا ہے تیرا کہ جلوہ یہ دنیا میں سارا ہے تیرا نہیں قوم میں گھر سے کچھ جان باقی نہ اس میں وہ اسلام کی شان باقی نہ وہ جادہ و حشمت کے سامان باقی پر اس حال میں بھی ہے ایک آن باقی بگڑنے کا تو ان کے وقت آ گیا ہے مگر اس بگڑنے میں بھی ایک ادا ہے مگر اس بگڑنے میں بھی ایک ادا ہے بہت ہی ابھی جن میں غیرت ہے باقی دلیری نہیں پر حمیت ہے باقی فقیری میں بھی ہوئے سروت باقی کہیں دست ہیں پر مربت ہے باقی مٹے پر بھی دندار ہستی وہی ہے مکان گرم ہیں آگ گو بجھ گئی ہے مکان گرم ہیں آگ گو بجھ گئی ہے سمجھتے ہیں عزت کو دولت سے بہتر فقیری کو ذلت کی شہرت سے بہتر گلی میں قناعت کو ثروت سے بہتر انہیں موت ہے بارے منت سے بہتر سر ان کا نہیں در بدر جھکنے والا وہ خود پست ہیں پر نگاہیں ہیں بالا وہ خود پست ہیں پر نگاہیں ہیں بالا مشابہ ہے قوم اس مریض جوان سے، کیا ذوق نے جس کو مایوس جان سے، نہ بستر سے حرکت نہ جنبش مکان سے، اجل کے ہیں آثار جس پر عیان سے، نظر آتے ہیں سب مرض جس کے مضمن، نہیں کوئی مہلک مرض اس کو لیکن، نہیں کوئی مہلک مرض اس کو لیکن، بجا ہے حواس اس کے اور ہوش قائم، طبیعت میں میل خون اور نوش قائم، دماغ اور دل چشم اور گوش قائم، جوانی کا پندار اور جوش قائم، کرے کوئی اس کی اگر غور کامل، عجب کیا جو ہو جائے زندوں میں شامل، عجب کیا جو ہو جائے زندوں میں شامل۔ آیا سب پہ احوال بیمار کا ہے کہ تیل اس میں جو کچھ کا سب جل چکا ہے، موافق دوا ہے نہ کوئی غذا ہے، ہزال بدن ہے زوالے کو با ہے، مگر ہے ابھی یہ دیا تمٹماتا، بجھا جو کہ ہے یہاں نظر سب کو آتا، بجھا جو کہ ہے یہاں نظر سب کو آتا۔ یہ سچ ہے کہ قوم میں قحط انسان نہیں، قوم کے حسب افراد یکساں، سفال و خرف کے ہیں انبار گلیاں، جواہر کے ٹکڑے بھی ہیں ان میں پنہاں، چھپے سنگ ریزوں میں گوہر بھی ہیں کچھ، ملے ریت میں ریزہ زر بھی ہیں کچھ، ملے ریت میں ریزہ زر بھی ہیں کچھ۔ جو بے غم ہیں ان میں تو غم خوار بھی ہیں، جو بے مہر ہیں کچھ تو کچھ یار بھی ہیں، انہی غافلوں میں خبردار بھی ہیں، خرابات میں چند ہوشیار بھی ہیں، جماعت سے اپنی نرالے بھی ہیں، یہاں نکموں میں کچھ کام والے بھی ہیں، یہاں نکموں میں کچھ کام والے بھی ہیں، یہاں جو چاہیں پلٹ دیں یہی سب کی کایا، کہ ایک ایک نے ملکوں کو ہے یہاں جگایا، اکیلوں نے ہے قافلوں کو بچایا، جہازوں کو ہے زور کو نے ترایا، یوں ہی کام دنیا کا چلتا رہا ہے، دیے سے دیا یوں ہی چلتا رہا ہے، دیے سے دیا یوں ہی جلتا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہیں بیشتر ہم میں ناداں، نہیں جن کے درد تعصب کا درما، جہاں میں ہیں جو ان کی عزت کے خواہاں، انہی سے وہ رہتے ہیں دست و گریباں، یہ ایسے بھی کچھ ہوتے جاتے ہیں پیدا، کہ جو فیض خواہوں پہ ہیں اپنے شہدا، کہ جو فیض خواہوں پہ ہیں اپنے شہدا۔ کوئی خیر خواہی میں ہے ہم سر ان کا، کوئی دست و بازو میں ہے یاور ان کا، کوئی ہے زبان سے ستائش گر ان کا، بہت رکھتے ہیں نقش حکم دل پر ان کا، بہت ان کے گن سنتے ہیں چپکے چپکے، بہت سن کر سر ڈھونڈتے ہیں چپکے چپکے، بہت سن کے سر ڈھونڈتے ہیں چپکے چپکے۔ بہت دن سے دریا کا پانی کھڑا تھا، تمبج کا جسم نہ ہرگز پتا تھا، تغیر سے یہ حال اس کا ہوا تھا، کہ مکروہ تھی بو تو کڑوا مزہ تھا، ہوئی تھی یہ پانی سے زائل روانی، کہ مشکل سے کہہ سکتے تھے اس کو پانی، کہ مشکل سے کہہ سکتے تھے اس کو پانی۔ پر اب اس میں رو کچھ کچھ آنے لگی ہے، کناروں کو اس کے ہلانے لگی ہے، ہوا بلبلے کچھ اٹھانے لگی ہے، افونت وہ پانی سے جانے لگی ہے، اگر ہو نہ یہ انقلاب اتفاقی، تو دریا میں بس ایک تمبج ہے باقی، تو دریا میں بس ایک تمبج ہے باقی۔ حوادث نے ان کو ڈرایا ہے کچھ کچھ، مصائب نے نیچا دکھایا ہے کچھ کچھ، ضرورت نے رستہ بتایا ہے کچھ کچھ، زمانے کی گل نے جگایا ہے کچھ کچھ، ذرا دست و بازو ہلانے لگے ہیں وہ سوتے میں کچھ کچھ بلانے لگے ہیں، وہ سوتے میں کچھ کچھ بلانے لگے ہیں۔ راہ راز پر ہیں وہ کچھ آتے جاتے، تالی میں ہیں اپنی شرماتے جاتے، تفاخر میں ہیں اپنے پچھتاتے جاتے، سراغ اپنا کچھ کچھ ہیں وہ پاتے جاتے، بزرگی کے دعووں سے پھرنے لگے ہیں وہ خود اپنی نظروں میں گرنے لگے ہیں، وہ خود اپنی نظروں میں گرنے لگے ہیں۔ نہیں گھاس پر گو ترقی کے آتے، نئی باز سے ناک بوہیں چڑھاتے، نئی روشنی سے ہیں آنکھیں چراتے، مگر ساتھ ہی یہ بھی ہیں کہتے جاتے، کہ دنیا نہیں گرچہ رہنے کے قابل، پر اس طرح دنیا میں رہنا ہے مشکل، پر اس طرح دنیا میں رہنا ہے مشکل۔ تنزل پہ وہ ہاتھ ملنے لگے ہیں, کچھ سوز سے جی پگھلنے لگے ہیں, دھوئے کچھ دلوں سے نکلنے لگے ہیں, کچھ آرے سے سینوں میں چلنے لگے ہیں. وہ غفلت کی راتیں گزرنے کو ہیں اب, نشے جو چڑھے تھے اترنے کو ہیں اب, نشے جو چڑھے تھے اترنے کو ہیں اب. نہیں گرچہ کچھ درد اسلام ان کو, نہ بہبودی قوم سے کام ان کو, نہ کچھ فکر آواز و انجام ان کو, برابر ہے ہو صبح یا شام ان کو, مگر قوم کی سن کی کوئی مصیبت انہیں کچھ نہ کچھ آ ہی جاتی ہے رفت, انہیں کچھ نہ کچھ آ ہی جاتی ہے رفت. خصومت سے ہیں اپنے گوپار یا سب, نظاموں سے باہم کے ہیں نا تواں سب, خود آپس کی چوٹوں سے ہیں خستہ جان سب, پہ ہیں متفق اس سے پیر و جوان سب, کہ نا اتفاقی میں کھویا ہے ہم کو, اس جزر و مد میں ڈبویا ہے ہم کو, اس جزر و مد میں ڈبویا ہے ہم کو. یہ مانا کہ کم ہم میں ہیں ایسے دانا, جنہوں نے حقیقت کو ہے اپنی پہچانا, تنزل کو ہے ٹھیک ٹھیک اپنے جانا, کہ ہم ہیں کہاں اور کہاں ہے زمانہ, پہ اتنا زبانوں پہ ہے سب کی جاری, کہ حالت بری آج کل ہے ہماری, کہ حالت بری آج کل ہے ہماری. فرائض میں گو دین کے سب ہیں قاصر, نہ مشغول باطن نہ پابند ظاہر, مساجد سے غائب ملا ہی میں حاضر, مگر ایسے فاسق ہیں ان میں نہ فاجر, کہ مذہب پہ حملے ہیں جو ہر طرف سے, وہ دیکھ ان کو ہٹ جائیں راہ سلف سے, وہ دیکھ ان کو ہٹ جائیں راہ سلف سے. خود اپنی ہے گو قدر و قیمت گوائی, پھر بھولے نہیں ہے بڑوں کی بڑائی, جو آپ ان کی خوبی نہیں کوئی پائی, تو ہے خوبیوں پر انہیں کی فدائی, شرح گو کے باقی نہیں ان میں اب کچھ, مگر خواب میں دیکھ لیتے ہیں سب کچھ, مگر خواب میں دیکھ لیتے ہیں سب کچھ. ذرا پھر کے پیچھے وہ جب دیکھتے ہیں, وہ اپنا حسب اور نصب دیکھتے ہیں, بزرگوں کا علم و ادب دیکھتے ہیں, سرفرازی جد و اب دیکھتے ہیں, تو ہیں فخر سے وہ بھی کبھی سر اٹھاتے, کبھی ہے ندامت سے گردن جھکاتے, کبھی ہے ندامت سے گردن جھکاتے. اگر کچھ بھی باقی ہو یاروں میں ہمت, تو ان کا یہی افتخار اور ندامت, شگون سعادت ہے اور پالے دولت, کہ آتی ہے کچھ اس سے بوئے حمیت, وہ کھو بیٹھے آخر کمائی بڑوں کی, بھلا دی جنہوں نے بڑائی بڑوں کی, بھلا دی جنہوں نے بڑائی بڑوں کی. اسیری میں جو گھر میں فریاد ہے یہاں, وہی آشیاں کرتے ہیں آباد ہے یہاں, کفس سے وہی ہوتے آزاد ہے یہاں, چمن کے جنہیں چہچہے یاد ہے یہاں, وہ شاید کفس ہی میں عمریں گوائیں, گئی بھول صحرا کی جن کو فضائیں, گئی بھول صحرا کی جن کو فضائیں. بلندی میں ہوں یا کہ پستی میں ہوں ہم, قوی ہوں کہ کمزور, افزو ہوں یا کم, مہکر زمانے میں ہوں یا مکرم, مؤخر ہوں اس بد میں یا مقدم, ابا میں ہوں پوشیدہ یا شال میں ہوں, کسی رنگ میں ہوں کسی حال میں ہوں, کسی رنگ میں ہوں کسی حال میں ہوں. اگر باخبر ہیں حقیقت سے اپنی, تلخ کی ہوئی اگر عظمت سے اپنی, بلندی و پستی کی نسبت سے اپنی, گزشتہ اور آئندہ حالت سے اپنی, تو سمجھو کہ ہے پار کھیوا ہمارا, نہیں دور منظار سے کچھ کنارا, نہیں دور منظار سے کچھ کنارا. ایک پر سلام سے یہ تغزل نے پوچھا, کہ قومیں ہیں دنیا میں جو جلوہ فرما, نشاں ان کی اقبال مندی کے ہیں کیا, تب اقبال من ان کو کہنا ہے زیبا, کہا ملک و دولت کو ہاتھ ان کے جب تک, جہاں ہو کمر بستہ ساتھ ان کے جب تک, جہاں ہو کمر بستہ ساتھ ان کے جب تک. جہاں جائیں وہ سرخ روح ہو کے آئیں, ظفر ہم انا ہو جدھر باغ اٹھائیں, نہ بگڑے کبھی کام جو وہ بنائیں, نہ اکھڑے قدم جس جگہ وہ جمائیں, کریں مس کو گر مس صبح کی میاں ہو, اگر خاک میں ہاتھ ڈالیں تلا کو, اگر خاک میں ہاتھ ڈالیں تلا کو. ولی عہد کی جب کی باتیں سنیں یہ, ہسا سن کے فرزانہ دوربین یہ, کہا جانے ہم گپ ہے گو دل نشیے, مگر شرط اقبال ہرگز نہیں ہے, حوادث سہے بن گزارا نہیں یہاں, بلندی و پستی چارہ نہیں یہاں, بلندی و پستی سے چارہ نہیں یہاں. بہن ہے کبھی گاہ برہم محفل, कठिन है कभी का आसान है मंजिल, जमाने की गर्दिश से बचना है मुश्किल, न महफूज है इसके मुदब्बर न मुकब्बल, बहुत यक ताजों को यहाँ भिड़ देखा, सदा शह सवारों को यहाँ भिड़ देखा, सदा शह सवारों को यहाँ भिड़ देखा, जहाँ सूद है यहाँ वही है ज्या भी, जहाँ रोशनी है वही है दुआ भी, सफर भी है यहाँ खाकदा और जिना भी, बहारे भी हैं इस चमन में खजा भी, निखरते हैं जो यहाँ वो बदलाते भी हैं, चमकते हैं जो यहाँ वो गहनाते भी हैं, चमकते हैं जो यहाँ वो गहनाते भी हैं, ज़ईफ और कभी अरमनी और इराकी, चखाता है दुल उड़हा सब साथी, ये बाल की है रम जिनमें बाकी, ये सब तलखियाँ उनमें हैं तिपाकी, बलाओं में घिर कर निकल जाते हैं वो, जरा डगमगा कर समझ जाते हैं वो, जरा डगमगा कर समझ जाते हैं वो, नहीं होते नरंग गर्दू से हैरान, हर एक दर्द का ढूंढ लेते हैं दरमा, उठाते नहीं कुछ हवालत से नुकसान, वो चौंक उठते हैं देख ख्वाबे परेशान, भड़कते हैं अफसोदा होकर सिवा हो, फबकते हैं पसमोदा होकर सिवा हो, फबकते हैं पसमोदा होकर सिवा हो, पिघलते हैं सांचों में झलने की खातिर, लगाते हैं बोता उछलने की खातिर, ठहरते हैं दम लेके चलने की खातिर, वो खाते हैं ठोकर समझने की खातिर, सबक को मर्द से समझते हैं पहले, उलझते हैं पीछे सुलझते हैं पहले, उलझते हैं पीछे सुलझते हैं पहले, जरूरत नहीं कि फरमा रवा हो, रायत हो वो ख्वाह किश्वर कुशां हो, सिपाही हूँ ताजिर हूँ या ना खुदा हूँ, वो कुछ हूँ पे अपने से वाकिफ जरा हूँ, कि हम क्या हैं और कौन हैं और कहाँ हैं, घटे या बड़े हैं सुबक या गिरा हैं, घटे या बड़े हैं सुबक या गिरा हैं, जब आए नहीं होश कुछ वक्त खोकर, रहें बैठ किस्मत को अपनी न रोकर, करें कोशिशें सब बहन एक होकर, रहें दाव जिल्लत दामन से धोकर, न हो ताप परवाज कर आसमां तक, तो वहां तक उड़े हो रसाई जहां तक, तो वहां तक उड़े हो रसाई जहां तक, पड़ा है वही वक्त अब हम पे आकर, के उठे हैं सोते बहुत दिन चढ़ाकर, सवारों ने की राह तय बाज उठाकर, गए काफले शहर मंजिल पे जाकर, गिरफ्तार व खैजा सुधारे भी अब हम, तो पहुंचे भला जाके मंजिल पे कब हम, तो पहुंचे भला जाके मंजिल पे कब हम, मगर बैठ रहने से चलना है बेहतर, कि है अहले हिम्मत का अल्लाह यावर, जो ठंडक में चलना ना आया मयसर, तो पहुंचेंगे हम धूप खा खा के सर पर, ये तकलीफ और राहत है सब इत्तेफाकी, चलो अब भी है वक्त चलने का बाकी, चलो अब भी है वक्त चलने का बाकी, हुआ कुछ वही जिसने यहाँ कुछ किया है, लिया जिसने फल बीज वो कर लिया है, करो कुछ कि करना ही कुछ कीमिया है, मिसल है कि करते कि सब विद्या है, यूं ही वक्त सो सो के जो हैं गवाते, वो खरगोश कछुओं से हैं जक उठाते, वो खरगोश कछुओं से हैं जक उठाते, ये बरकत है दुनिया में मेहनत की सारी, जहाँ देखिए फैज उसका है जारी, यही है कलीद दरे फसल बारी, इसी पर है मौकिफ इज्जत तुम्हारी, इसी से है कौमों की यहाँ आबरू सब, इसी पर है मजबूर मैं और तू सब, इसी पर है मजबूर मैं और तू सब, गुलिस्तान में जोबन गुल या समन का, समाज मुल्क सुम्बल की ताबो शिकन का, कदे दिल रुबा सरू और नारवन का, रुखे जहाँ फिजा लाला वो नस्तरन का, गरीबों की मेहनत है रंग बू सब, मैं करूँ के खून से है ये ताजा रू सब, मैं करूँ के खून से है ये ताजा रू सब, हिलाते न अगले अगर दस्त बाजू, जहाँ इत्र हिकमत से होता न खुशबू, न अखलाक की वजह होती तराजू, न हम फैल का रुपये मस्कू में हंसू, हकायत ये सब गैर मालूम रहते, खुदाई के असरार मखदूम रहते, खुदाई के असरार मखदूम रहते, सितारा शरीयत का ताबा न होता, असर इल्म दी का नुमाया न होता, जुदा कुफ्र से नूर ईमान न होता, मसाजिद में यूं दर्द कुरान न होता, खुदा की सना माबूदों में न होती, अजान जा बजा मस्जिदों में न होती, अजान जा बजा मस्जिदों में न होती, نہ ہمت کی محنت کی سختی اٹھائیں، نہ جرأت کے خطروں کے میدان میں آئیں، نہ غیرت کی ذلت سے پہلو بچائیں، نہ عبرت کی دنیا کی سمجھی ادائیں، نہ کل فکر تھا یہ کہیں اس کے پھل کیا، نہ ہے آج پروا کہ ہونا ہے کل کیا، نہ ہے آج پروا کہ ہونا ہے کل کیا۔